हो तू सनम बेवफा हो गईलू हो अखिया मेलो रवा सजैलू मनवा से चैन उड़ैलू हमरा के कोहो कहलू हो तू सनम बेवफा हो गईलू हो तू सनम बेवफा के सुनर सपना सजा के साथ निभाना पहलू सात जन्म के वादा कई के अपन हाथ छोड़ैलू नहिया में भरल जुदाई कैलू तू बेवफाई हिया में भरल जुदाई कैलू तू बेवफाई कहे जुलम तू कैलू तू सनम बेवफा हो गईलू हो तू सनम बेवफा हो गईलू हो ना रहे प्यार निभावे के ता काहे लड़ैलू नजरिया सावन भादो भइल बयखिया लुरवा बनल बाबा दरिया दिहलू सितम के झोंका हमरा से कैलू धोखा हलू सितम के झोंका हमरा से कैलू धोखा दिल आबाद न कैलू हो तू सनम बेवफा हो गईलू हो तू सनम बेवफा हो गईलू हो Oh.